أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابي العقيدة الإسلامية، المستوى الأول، الدرس الرابع، بقية أركان الإسلام. يعني كتاب عقيدة إسلامي مستوى يكم، درس چهارم، باقي مانده ركنهاي إسلام. پس ما درس گذشته درس سيوم يك ركن إسلام رو گرفتیم. این درس باقي مانده ركنهاي إسلام رو برامون بيان میکند. الركن الثاني، يعني ركن دوم، اقام الصلاه، یعنی برپا داشتن نماز است. خواندن نماز همچنین از رکنهای اسلام می باشد، از اساس و از پایه اسلام هست. اکنون میگه تعریف الصلاه، یعنی که شناس شدن با نماز. نماز چی است؟ صلات چی است؟ میگه الصلاه هی، نماز این می باشد. التعبد لله تعالی، یعنی که عبادت کردن الله تبارک و تعالی را نماز میگویند، که این عبادت کردن الله به اقوال و افعال، یعنی سخنهای معین و کارهای معین دارد. مفتتحت بالتکبیر و مختتمت بالتسلیم، یعنی آغاز کرده شده با تکبیر می باشد، یعنی این عبادت ده با الله اکبر گفته داخل می شوی، و مختتمتین بی تسلیم، و به آخر می رسانی این عبادت را با سلام دادن. وقتی که طرف راست و چپ سلام می تی، از این نماز، از این عبادت بیرون می شوی. همین را می گویند صلات. پس صلات همین می باشد که عبادت الله تبارک و تعالی با قولها و فعلهای معین، که آن با تکبیر شروع می شود و با سلام دادن خاتمه می یابد. اکنون میگه منزلت الصلاه و مکانتها فی الاسلام، یعنی جایگاه نماز. منزلت الصلاه یعنی جایگاه نماز، و مکانتها فی الاسلام، و جایگاه نماز همچنین در اسلام. یعنی نماز چی جایگاه دارد و در اسلام چی جایگاه دارد. لصلات فی الاسلام منزلت رفیعه، یعنی که نماز در اسلام جایگاهی بلند دارد. و مکانت عالیه، و همچنین جایگاهی عالی دارد. و قد دل علی هذا امور کثیره من اهمها ما یلی. واقعا میگه دلالت میکند یا دلالت کرده است بر این کارهای بسیاری که من اهمها ما یلی، از مهمترین اون کارهایی که دلالت به جایگاهی بلند و مکانتی عالی نماز میکند، ما یلی، یعنی اون چیزهایی که در زیر میآید. اولا یکم، انها الركن الثاني من اركان الاسلام، میگه هر آینه نماز رکن دوم از ارکان اسلام است. دوم رکن از ارکان اسلام است، پس معلوم می شود که جایگاه و مکانت بسیار عالی دارد، زیرا که اساس اسلام می باشد. دوم اساس اسلام این چی است؟ نماز است. ثانیا انها عمود الاسلام، هر آینه میگه نماز پایه اسلام است. عمود پایه اسلام رو میگویند. فعلیها بعد توحید، پس بر همین نماز بعد از توحید، یعنی یکیمش توحید است، پس دویمش انا همین نماز است که یبنی الاسلامو، یعنی که بنا میکند اسلام را، بپا میخیزوند اسلام را. انسانی که اگر نمازش نباشد، پس اسلام اون پا بر جا نیست، اسلام اون به پا خستگی نیست، اسلام اون کامل و پره نمی باشد. پس این نماز است بعد از توحید، که اسلام را به پا میخزاند و اسلام را برای شخص زنده میگرداند و اسلام را پابرجا میگرداند. این دومین مکانت و جایگاه نماز. ثالثا، سومین مکانت و جایگاه نماز، انها الفاصل بین الاسلام والکفر. هر آینه میگه همین نماز فاصل است، یعنی جدا کننده است و جدا اندازنده است بین اسلام و بین کفر. اسلام و کفر جدا کننده چی می باشد؟ این نماز است. کسی که نماز می خواند پس مسلمان است، کسی که نماز نمی خواند پس مسلمان نیست، زیرا اینکه این نماز جدا کننده بین کافر و مسلمان است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم می گوید که فرق بیننا و بینهم الصلاة، یعنی فرق بین ما مسلمانان و آن مشرکان و کافران این نماز می باشد. پس نماز جدا کننده بین اسلام و کفر است. رابعا، چهارمین جایگاه نماز، انها فرضت فی السماء. هر آینه میگه این نماز فرض گردانده شدگی است در آسمان. لیلت المعراج، شب معراج فرض گشت، بغیر واسطه، بدون واسطه، یگان واسطه بین نبود، یعنی که در دیگر فرائض حضرت جبریل علیه الصلاه و السلام واسطه بود که از الله حکم می آورد و پیغمبر می داد. اما نماز عبادت است که بالای مسلمانان فرض گشت بدون واسطه الله تبارک و تعالی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم را بدون واسطه فرمان داد و بالای پیغمبر امتانش فرض گردانید نماز را. و هذا یشعر بعظیم مکانتها، میگه و این احساس میکناند، یا که و هذا یشعر، و این احساس میکنی، یشعر یعنی احساس میکنی، یعنی به احساس میارد انسان را، یا که یشعر به احساس آورده میشود، بعظیم مکانتها، یعنی که به بزرگ بودن جایگاه نماز. جایگاه نماز بزرگ است که الله تبارک و تعالی بدون واسطه خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم را شب معراج بالاش نماز را فرض گردانیده. پس این بود جایگاه نماز و جایگاه نماز در اسلام. بعد از این میگوید که فضل الصلاتی، فضیلت نماز. نماز چی فضیلت ها دارد؟ میگه لصلاتی فضائل کثیره منها، میگه نماز فضائل زیاد دارد. بعضی از اون فضائل چکنون ذکر میکند، بعضی از اون فضائل میگه، یکمش انها نورون، هر آینه میگه این نماز نور میباشد، للمؤمن فی الدنیا والآخره، برای مؤمن هم در دنیا و هم در آخرت این نماز نور است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است، یعنی که نماز نور است برای مؤمن در دنیا و آخرت. دلیل من چی است؟ دلیل من همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که والصلاه نور، یعنی که نماز نور میباشد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. در زیر میگه که رواه مسلم فی کتاب الطهارتی، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کرده است در کتاب طهارت، باب فضل الوضوء، در زیر بابی فضیلت طهارت کردن، در زیر رقم 223 در کتاب صحیح مسلم می باشد این حدیث. خب این بود یکم فضیلت نماز، که نماز نور است برای مؤمن هم در دنیا و هم در آخرت. دویم فضیلت نماز، فیها تکفیر للسیئات، یعنی که در نماز بخشیش گناهان است. تکفیر یعنی که بخشیش از بین بردن گناهان می باشد. کسی که نماز می خواند سبب بخشیش بسیار از گناهانش می شود، مخصوصا گناهانی صغیره. گناهانی صغیره که با عبادت و با کارهای خیر انجام دادن بخشیده می شود و آمرزیده می شود. اما گناهان کبیره نه، گناهان کبیره حتما باید توبه باشد. اگر توبه نباشد بخشیده نمیشود. اما گناهان صغیره با سبب عمل نیک کردن و نماز خواندن و روزه گرفتن و حج کردن و این چیزها سبب میشود که گناهان صغیره بخشیده میشوند. پس میگه که نماز بخشیش گناهان است. پس دلیل چی است؟ میگه فعن ابی هریره رضی الله عنه قال. پس میگه از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت است که ارائیتم لو ان نهرا بباب احدكم یغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء. پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز اصحابش را به طریق سوال فضیلت نماز را پیشکش کرد و تقدیم کرد. رسول الله گفتند که ارائیتم، گفتند ای اصحاب شما چی فکر دارید، چی اندیشه دارید؟ لو ان نهرا، گفت اگر دریاچه آب، دریای آب یا که نهر، بباب احدیکم، با نزد در یکی از شما بگذرد، یعنی که با پیش در شما نهر جاری باشد، یغتسل منه کل یوم خمس مرات، صاحب آن در، صاحب خانه، یغتسل یعنی غسل بکند، آبازی بکند از همون نهر هر روز پنج بار، هر روز پنج بار آبازی بکند. هل یبقا من درنه شیئون؟ رسول الله گفتند که آیا باقی میماند از چرک و غژدی در بدن اون صاحب خانه که هر روز پنج بار آبازی میکند و غسل میکند؟ قالو، اصحاب گفتند که لا یبقا من درنه شیئون. گفتند رسول الله از غژدی و چرکی دیگر در بدن اون انسان چیزی باقی نمیماند. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که فذلك مثل الصلوات الخمس. پس گفتند اون مثال نمازهای پنجگانه هست، یعنی که این تمثیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اصحابش تقدیم کرد، گفت که این فذلك، پس گفت این تمثیلی زده ای من، این حکمی که برای شما من بیان کردم، مثل الصلوات الخمس یعنی مثال نمازهای پنجگانه هست. یمحو الله بهن الخطايا، یعنی که میبخشد الله تبارک و تعالی بهن، یعنی به سبب ان همین نمازهای پنجگانه، خطاها و کمبودی ها و معصیت ها و نافرمانی هایی که بنده انجام داده است. پس ان همین نماز سبب بخشش میشود. چی داره که آب بدنی آبازی کننده را تازه و پاک میکند، پس نماز اعمال بنده را خالص و تازه میکند از گناه و معصیت. این حدیث حدیث متفق علیه میباشد. در زیر در رقم دو میگد رواه البخاری فی کتاب مواقت الصلاه، میگه این حدیث را امام بخاری در کتاب وقتهای نماز ذکر کردگی است. باب الصلوات الخمس کفارتون، میگه امام بخاری رحمه الله در باب نمازهای پنجگانه کفاره هستند گفته، در ان همین جا ذکر میکند و با در زیر رقم 505 در کتاب صحیح البخاری. و مسلمون فی کتاب المساجدی، و امام مسلم هم همچنین حدیث روایت کردگی است اما در کتاب مساجدش، یعنی در صحیح مسلم کتاب با نام مساجد هست، در زیر اون کتاب ذکر کردگی است. باب المشی علی الصلاة تمحی به الخطایا، یا که تمحا به الخطایا، یعنی که باب المشی علی الصلاة، یعنی که باب رفتن پیاده رفتن برای نماز. المشی، باب المشی، مشی پیاده رفتن را میگن، قدم زنان رفتن. پس باب قدم زنان رفتن برای نماز، تمحا به الخطایا یعنی بخشیده می شود به آن خطاها، بخشیده می شود، آمرزیده می شود خطاها. پس در زیر ان همین باب در کتاب مساجد در زیر رقمی 667 در کتاب صحیح مسلم rivoyatchi degas in hadis hamchinin mega va hada lafzuhu hamin lafzi ki dar bolo mega owardem in lafz lafzi imom muslim me boshad. Khob in bud duvumin fazli namoz. Sevumin fazli namoz ro megad annaha min ahabbil a'mali ila Allah ta'ala. Har oyna mega in namoz az mahbub tarin amalho nazdi Allah tabaraka va taala ast. Yani ki namoz mahbub tarin kor dar nazdi Allah tabaraka va taala me boshad. Pas dalil chi ast ki in namoz mahbub tarin amal hast? Mega fa'an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qol. Yani az Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rivoyat ast ki goft sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi va sallam. Abdullah ibn Mas'ud mega pursan shudam, savol kardam Rasulullah sallallahu alayhi va sallam ro ki ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, yani kadom kor mahbub tar me boshad dar nazdi Allah tabaraka va taala, kadom kor Alloh bisyor tar dost me dorad. Qala mega Rasulullah sallallahu alayhi va sallam guftan ki as-salatu ala waqtiha, yani namoz dar waqtash, namoz ro dar waqtash khondan in mahbub tarin amal nazdi Allah jalla jalaluhu me boshad ki in hadis hadisi muttafaqun alayhi me boshad. Khob dar zer raqami 3 megat rawahul bukhari u fi kitabi mawaqit as-salati, in hadis ram hamchin mega imom bukhari dar kitabi waqtay namaz zikr kardagi ast bab fadl as-salati li waqtiha, yani bab dar mas'alai فضیلت نماز رو در وقتش خواندن. یعنی امام بخاری در کتاب بخاری کتاب مواقیت صلات دارد، وقتای نماز در زیر این کتاب چند باب ها است، یکی از اون باب ها باب فضیلت نماز رو در وقتش خواندن، پس در زیر رقم 504 در کتاب صحیح البخاری هست این حدیث. و مسلمون فی کتاب الایمانی، این حدیث را میگه امام مسلم در کتاب ایمان ذکر کردگی است، باب بيان كون الايمان بالله تعالى افضل الاعمال، يعني كي باب در مساله بيان كردن ايمان به الله تبارك وتعالى بهترين عمل ها ميباشد، ايمان به الله تبارك وتعالى بهترين عمل هست. امام بخاري در امام مسلم در كتاب ايمان اين طور يك باب دارد، در اون باب ميگه اين حديث را ذكر كردگي است به رقم، يعني در زیر رقمي 85 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود فضل الصلاتی، یعنی فضیلت نماز. با همین فضیلت نماز هم به آخر رسید. بعد از این میگه که حکم الصلوات الخمسی، یعنی حکم نمازهای پنجگانه، نمازهای پنجگانه را حکمش در شریعت چی است؟ میگه الصلوات الخمس فرض على كل مسلم بالغ عاقل ذکر او انثى، میگه که نمازهای پنجگانه فرض است. برای کی فرض است؟ علی کل مسلمین، برای هر یک مسلمان فرض است. آیا نمازهای پنجگانه برای کافر فرض می شود؟ نه، برای کافر فرض نیست، برای مسلمان فرض است. که در مسئله آیا نماز برای کافر فرض هست یا نیست مسئله اختلافی است، زیرا که آیا کافر مکلف به فروع شریعت هست یا نیست در اصول این میگذرد که مسئله اختلاف است. بعض علما میگن که در سر کافر همه چیز فرض است، مثلا نماز فرض است، روزه فرض است، زکات اگر که مالش به نصاب باشد فرض است. بعض علما میگن که نه، اولین چیزی که بالای کافر فرض است این چی است؟ شهادت لا اله الا الله. وقت شهادت لا اله الا الله را که آورد، بعد از اون دیگر باقی مانده فروع شریعت را باقی مانده در گردنش فرض می شود میگن. تو خوب این مسئله اختلافی است. به هر صورت صاحب کتاب میگه که نماز فرض است برای کی؟ علی کل مسلمین، هر مسلمان در گردنش نماز فرض است. اون مسلمان چی باشد؟ یکمش باید بالغ باشد. مسلمانی که به بلاغت رسیدگی نیست، ولی نماز در گردنش فرض نیست. و عاقلین، باید اون مسلمان عاقل باشد. اگر مسلمانی که عقلش ناسالم است، عقلش ناپره است، دیوانه و مجنون است، پس اون مسلمان در گردنش فرد نماز فرض نیست. ذکرین او اونتا، فرق ندارد که مرد است یا زن، مسلمانی که به بلاغت رسید و عاقل باشد، مرد و زن در گردنش نماز فرض می شود. میگه وقد دل على ذلك، پس میگه واقعا دلالت کردگی است بر این گفته امون، ادله کثیره من الكتاب والسنه، دلیل های بسیار از قرآن و سنت، من الكتاب یعنی قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه دلایل زیاد بر این دلالت کرده است. و اجمع علیه المسلمون کافتا، پس میگه اجماع دارن بر این گفته امون، یا که اجماع دارن مسلمان ها بر فرض بودن نماز، بر فرض بودن نماز کافتا، یعنی همه مسلمان ها، همه مسلمان ها اتفاق دارند. و من النصوص الدالت علی ذلك، یعنی از نص هایی که دلالت میکند به این گفته امون، از نص هایی که یعنی از دلایلی که دلالت میکند بر این گفته امون، یکم میگه قول الله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی است که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 43 میگوید و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه واركعوا مع الراكعين، پس این امر الهی است که امر دلالت میکند به وجوب، و اقیموا الصلاه یعنی برپا دارد شما نماز را، پس نماز فرض شد، و آتوا الزکاه و پرداخت بکنید زکاتتان را، زکات مالتان را پرداخت بکنید، پس زکات فرض شد، و رکعوا مع الراکعین و رکوع بکنید همراه رکوع کنندگان. پس این آیت دلیل است برای فرضیت نماز. آیت های خیلی زیاد داریم، یکی از اون دلایل این آیت می باشد. دویم دلیلی که صاحب کتاب برامون میارد، میگه حدیث و عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما السابق فی ارکان الاسلامی، یعنی حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که گذشت در رکنهای اسلام، در رکنهای اسلام پیشتر خوندیم، ان همان حدیث یا که در درسای گذشته خونده بودیم که اسلام پنج پایه دارد، ان همان حدیث میگه دلیل است برای فرضیت نماز، ان همان حدیث همچنین دلیل است. پس دو دلیل برامون تقدیم کرد برای فرض بودن نماز. خب اکنون حکم نماز هم معین شد که فرض بوده است بالای هر مسلمان بالغ و عاقل، چی مرد باشد چی زن. اکنون بعد از این میگه حکم تارک صلاتی، حکمی کسی که نماز را ترک میکند، نماز نمیخواند، حکمش چی است؟ میگه من وجبت علیه صلاتو، هر کسی را که بالاش نماز فرض شدگی باشد، یعنی مسلمان باشد، عاقل و بالغ باشد، و یعنی که در گردش وقتی نماز فرض کی شد و ترکها ترکن مطلقن، و ترک ند نماز را ترک کردن مطلق خالص، تماما نماز نخواند، فهو کافر، پس این انسان میگه کافر است. وقتی نماز را عموما ترک میکند از ریشهش نمیخواند، پس این میگه کافر است. کفرن اکبرن مخرجن من الملتی، یعنی کفری اکبری که بیرون کرده است این انسان را از اسلام، از ملت اسلام، این انسان رو میگه این ترک نماز بیرون کرده، اگر که مطلقاً ترک نماز داشته باشد. و مرتد عن دین الاسلام، این انسان مرتد شده است، در ردت افتیده است از دین اسلام، از دین اسلام روی گردانده است به سبب ترک کردن نماز، زیرا که نماز از تاکید شده ترین فرایض الهی می باشد، پس ترک کردنش یعنی مطلقاً ترک، یا تماما نماز نمی خواند، پس این را حکمش چی است؟ این انسان از دنیا که عموما سجده نکرده وفات میکند، حکم این انسان چی است؟ این انسان بدین است، این انسان مسلمان نیست، او را جنازه کردن درست نیست و در حق اون دعای نیک، دعای رحمت کردن جایز نمی باشد. اما آدمی که گاه می خواند و گاه نمی خواند، رمضان نمی خواند و با دیگر شنه می خواند، یا جمعه می خواند و دیگر شنه می خواند، پس مسئله این اختلافی است، آیا این کافر است یا نه. اما مسلمانی که در حیات سرش یک بار هم سر به سجده نمانده وفات میکند، این انسان کافر است، این انسان از دنیا به ایمان نرفته است، این انسان از دنیا به ایمان رفتگی است، به ایمان دنیا را ترک کردگی است. اما اگر که گاه خونده و گاه ترک کردگی باشد و گاه حتی نماز جمعه باشد یا تراویح باشد، خلاصه سجده کردگی که باشد، پس مسئله اختلافی است. بعضی میگن اما بسبب بی تر کردن نمازوی که بسیار شد تر کرده که از کافر شده است، بعضی میگه که نه، اون گاه نماز خوندنش مانع تکفیرش می شود، اما جواب میگوید برای اون ترک نمازهایی که چندی نماز را ترک کرده است، برای اون جواب خواهد گفت. خب این است حکم تارک الصلاه. خب بعد از این میگه که ولذلك ادله كثيره منها، برای این گفته امان، یعنی در بالا گفتیم که کسی که نماز را مطلقا ترک کرده که باشد کافر است و مرتد شده است از دین اسلام، میگه برای این گفته امان دلیل های بسیار هست. میگه بعضی از اون دلیل ها، یکی میگه قول النبی صلی الله علیه و سلم، سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این بین الرجل و بین الشرك والكفر ترک الصلاتی، هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه فرمودن، یعنی سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این بین الرجل و بین الشرك والكفر، هر آینه میگه فاصله بین مسلمان، الرجل دیگه به معنای مسلمان هست، فقط جنس مرد نه، چی مرد باشه چی زن، فقط مسلمان. پس فرق بین مسلمان و بین شرک و کفر میگه ترک صلاتی، ترک کردن نماز است. کسی که نماز رو ترک کرد پس در شرک و کفر افتیدگی است، و کسی که نماز رو خوان از شرک و کفر روی گردوندگی است و مسلمان شده است. رواه مسلمون، این حدیث رو امام مسلم روایت کرده است. در پایان میگه که رواه مسلمون فی کتاب الایمانی، این حدیث رو میگه امام مسلم در کتاب ایمان ذکر کرده است، باب و بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاه، یعنی باب در بیان مطلقا اسم کفر را گذاشتن بالای کسی که ترک نماز کرده است. کسی که ترک نماز کرده است بالای اون نام کفر را گذاشتن، این طور باب دارد امام مسلم در کتاب ایمان در صحیح مسلم، در انا همون باب میگه این حدیث از ذکر میکند به رقم، یعنی در زیر رقمی 82 در کتاب صحیح مسلم میباشد این حدیث. این یکم حدیث بود. دویم حدیث در باره تارک الصلاه، مطلقا اگر ترک نماز کرده که باشد کافر است، قول نبی صلی الله علیه و سلم، میگه سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر گفتن العهد الذی بیننا و بینهم الصلاه، عهد و پیمانی که بین ما مسلمان ها و بین آنها مشرکین و کفار وجود دارد این چی است؟ از صلات و نماز است. پس عهد و پیمان، پس جدا کننده، پس فاصله بین ما و مسلمان، ما مسلمان ها میگد و بین مشرکین و کفار این چی است؟ نماز است. کسی که نماز میخواند با ما مسلمان ها است، پس از شرک و کفر رو گردانده است، و کسی که نماز نمیخواند پس اون با مشرکین است و اون با کفار است، پس از ما روی گردانده است. فمن ترکها فقد کفر. اکنون رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کسی که ترک نماز میکند پس واقعا اون انسان کفر ورزیده است، اون انسان واقعا کافر شده است به سبب این ترک نماز کردنش. رواه احمد، این حدیث را میگه امام احمد در مسندش روایت میکند، و ترمذی و امام ترمیزی همچنین در سننش، سنن ترمیزی در این حدیث آمدگی است، و نسائی و همچنین امام نسائی هم در سنن نسائی این حدیث را آورده است، و ابن ماجه و ابن ماجه هم در سننش این حدیث را ذکر کرده است. اکنون در پایان میگه که رواه احمد، امام احمد در مسندش جلد 5 صفحه 346 روایت کرده است این حدیث را، و ترمذی و امام ترمذی میگه فی کتاب الایمانی، در کتاب ایمان باب ما جاء فی ترک الصلاه، یعنی باب در مسئله آن چیزی که آن حدیثی که درباره ترک کردن نماز آمدگی است، به رقم در زیر رقمی 2621 در سنن ترمذی این حدیث روایت شده است. و قال امام ترمذی گفته است که حسن صحیح غریب، این حدیث حسن و صحیح و غریب می باشد، و النسائی فی کتاب الصلاه، و همچنین و النسائی فی کتاب الصلاه، یعنی همچنین این حدیث را امام نسائی در کتابی در سنن نسائی در کتاب صلاتش ذکر کردگی است، باب الحکم فی تارک الصلاه، یعنی باب در مسئله حکم تارک الصلاه، کسی که نماز نمی خواند حکمش چی است، در زیر انا همین باب به رقمی در زیر رقمی 463 در سنن نسائی همچنین حدیث آمده است. و ابن ماجه فی کتاب اقام الصلاه و سنتی فیها میگد که همچنین ابن ماجه در این حدیث روایت کرده که است در کتاب اقام الصلاه و سنت فیها، یعنی برپا داشتن نماز و سنتی در نماز. باب ما جاء فی من ترک الصلاه، یعنی در زیر همین کتاب در زیر بابی آن دلایلی که آمدگی است فی من ترک الصلاه درباره کسی که نمازش را ترک بکند در زیر رقمی 1079 در سنن ابن ماجه همچنین حدیث آمدگی است. و صحیح او ابن حبان این حدیث را میگه صحیح حکم کردگی است. ابن حبان این حدیث را صحیح حکم کردگی است در کتابش جلد 4 صفحه 305 یا که حدیث 1454. و قال الحاکم فی المستدرکی و حاکم در کتاب مستدرکش میگوید جلد 1 صفحه 7 هذا حدیث صحیح الاسناد، یعنی که این حدیث هذا حدیث صحیح الاسناد، یعنی که این حدیث صحیح الاسناد است. لا تعرف له عله بوجه من الوجوه، یعنی دانسته نمی شود در این مسئله این حدیث علت، یکان علت برای ضعیف بودن این حدیث میگه وجود ندارد. بوجه من الوجوه، یکان از یکان طریق به یکان علت به یکان سبب یا به یکان راه علتی ضعیف گفتن این حدیث میگه وجود ندارد. این قولی حاکم در مستدرکش می باشد. و صحیح الالبانی فی صحیح ترغیب و ترهیب، و امام البانی رحمه الله این حدیث رو صحیح حکم کرده است در کتاب صحیح الترغیب و ترهیب جلد 1 صفحه 298 یا در زیر رقمی حدیث 561 در کتاب صحیح الترغیب و ترهیب. خب این بود مسئله حدیث دوم در باره کسی که تاریک و صلات باشد. با همین تاریک و صلات هم به آخر رسید و رکن دویم را به آخر رساندیم. بعد از این رکن سوم از رکنهای اسلام شروع می شود. می گوید که الرکن الثالث، یعنی رکن سوم از رکنهای اسلام، ایتاء الزکات. پس می گوید دادن زکات است. پرداخت کردن زکات همچنین از ارکان اسلام هست. میگه تعریف الزکات، یکم شناس شدن به زکات. زکات چی است؟ میگه از زکات و هیه، یعنی نم زکات میگه این هست، حق واجب شرعا، یعنی حقی که واجب است در شریعت، از روی شریعت یا شریعت امر کرده که است این حق را، فی اموال محددتین، در مالهای محدده معینه، در مالهای محدود و معینه، یخرج فی وقت وجوبه. پس برآورده می شود زکات در وقت واجب گشتنش، لطائفت مخصوصت، برای شخصان معین داده می شود. یعنی که زکات حق واجب شرعی هست در مالهای معین، مالها را شریعت معین کرده است که از کدام مال چقدر باید زکات داده شود. پس زکات برآورده می شود در وقتی که واجب گشتگی است، وقتی در گردن صاحبش واجب که گشت زکات برآورده می شود، لطائفت مخصوصت، برای یک طایفه معین این زکات باید داده شود. این زکات نمی شود هر کسی در دل من بکشد بدهیم، بلکه شریعت طایفه معینه را برای دادن زکات معین کرده است، باید از اونها باشد کسی را که زکات میده. مثلا مثال، یک انسان زکات داده نمیشه زکات مادر شبتیت، پدر شبتیت، یا زنش دبتیت، یا فرزندش دبتیت، اینها در زکات داده نمیتوانیم. پس شریعت معین میکند که ما زکات منبکی باید بدهیم. خب این بود مسئله شناس شدن به زکات. بعد از این میگد حکم زکاتی. اکنون حکم زکات چی است؟ حکم برآوردن زکات چی است؟ میگه از زکات واجبتون علی کل مسلمین، یعنی که زکات واجب است برای هر مسلمانی که توفرت فیه شروط الوجوبی، یعنی در اون مسلمان شرطای واجب شدن زکات باشد، توفرد، یعنی که با وجود آمدگی است در اون مسفیهی، یعنی در اون مسلمان، در حق اون مسلمان شروط الصلات، شروط الوجوبی، شرطای واجب. یعنی گفتیم که زکات مال معین است یا که حق واجب معین است شرعا، از مالهای معین برآورده می شود. پس زکات برآوردن این شرطای معینی وجوب دارد، یعنی که انسان باید مال را پیدا بکند و آن مال از طریق حلال آمدگی باشد و آن مال یک سال پوره در دست صاحبش باشد و این شرطای از برآوردن زکات است. و این شرط ها با وجود که آمد، بعد صاحبش، صاحب اون مال چکار میکند؟ زکات رو باید ببرارد. میگه و همین مویدل علی ذلک، پس از جمله آن دلائلی که دلالت میکند برای واجب بودن زکات، یکم میگه قوله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی هست که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 43 میگوید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، یعنی برپا دارید نماز را و بدهید، پرداخت بکنید زکات را. این دلیل است برای فرضیت زکات. و دوم حدیث فرضیت زکات، میگه حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما السابق فی ارکان الاسلام، میگه حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که گذشت اون حدیث در ارکان اسلام، در ارکان اسلام این حدیث گذشته بود که اسلام پنج رکن دارد، یکی از اونها چی است؟ پرداخت کردنی زکات هست. پس این دو دلیل برای فرضیت زکات می باشد. خب اکنون بعد از این میگد مکانت زکاتی، جایگاه زکات، زکات دادن چی جایگاه و منزلت و مکانت دارد. میگه از زکات هی رکن ثالث من ارکان الاسلامی، یعنی که زکات این رکن سیوم از ارکان اسلام است. سوم رکنی، سوم پایه اسلام این چی است؟ زکات است. پس این جایگاهی زکات است که زکات چقدر جای بزرگ دارد که اسلام را به پا میخیزاند یا اسلام را استوار نگاه میدارد و اسلام را ثابت میگرداند زکات دادن. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفتمان حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما السابق فی ارکان الاسلامی، یعنی که حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که گذشت در ارکان اسلام، که همون اسلام از پنج پایه، یعنی که بنی الاسلام علی خمسین، اسلام ساخته شده است با پنج پایه، یکی از اونها چی است؟ دادن زکات. پس این جایگاه زکات هست و دلیلش هم همون حدیثی که پیش گذشته بود. خب بعد از این که میگد حکم ترک زکاتی، یک آدم زکات رو ترک بکند، حکمش چی میشود؟ ترک کردنی، پرداخت کردنی زکات. میگد که ترک زکاتی ذنب عظیم، یعنی ترک کردن زکات، ندادن زکات گناهی بزرگ است. و قد ورد تخویف شدید من ترک زکاتی، پس واقعا میگه در شریعت وارد شدگی است، آمدگی است، التخویف شدید، بسیار ترساندن سخت از ترک کردن نماز، از ترک کردن زکات. یعنی شریعت ده بگیم ترس دادن بسیار با شدت آمدگی است کسی که زکات رو ترک میکند، زکات مالش را نمیدهد. فقال الله تعالی، میگه اون تخویف، این سخن الله تبارک و تعالی است که الله درباره کسی که زکات نمیدهد چی وعیدشان میکند، چی ترسشان میدهد، چی عذاب انسانهای زکات نمیدادگی را انتظار است. الله در سوره توبه آیت 34 و 35 این حکم رو بیان میکند. الله میگه والذین یکنزون الذهب والفضه، یعنی کسانی که جمع میکنن، کنز میکنن و ذخیره میکنن طلا و نقره را. پس طلا و نقره در اون زمان یعنی که مشهور و معروف بود. پس امروز بگیم کسانی که جمع میکند دلار و یورو و خلاصه سومای امروزه را، سامانی و روبل و خلاصه سومهایی که امروز در رایج است و در استعمال هست، پس کسانی که این مالها را جمع میکند، این سومها را جمع میکند، ولا ينفقونها فی سبیل الله، پس انفاق نمیکنند این مالها را در راه الله. منظور از انفاق نمیکنند یعنی زکات این مالها را نمیدهند، زکات مالهایشان را نمیدهند در راه الله. الله میگه فبشرهم بعذاب الیم، پس میگه بشارت بده این تو انسانها را، انسانهایی که مالشان به زکات رسید و مال را جمع کرد و زکات مالشان را نداد، بعذاب الیم، به عذاب دردناک الله میگه بشارتشان بده و آنها را وعده بکن، آنها را برسان براشان که عذاب دردناک انتظار است کسانی را که زکات مالایشان را نمیدهند، کسانی که در راه الله مالاشان را خرج نمیکنند و ذخیره میکنند و جمع میکنند، اونها را عذاب دردناک انتظار است. دویم آیه میگه یوم یحما علیه فی نار جهنم. اکنون همین عذاب دردناک چی است؟ الله همین عذاب را بیان کرده میگه که یوم یحما علیها فی نار جهنم، روزی یحما علیها فی نار جهنم، یعنی که جمع‌آوری کرده می شود یا سوزانده می شود بر اونها، یا که تسپانده می شود، روزی که تسپانده می شود در نار جهنم، انا همین مالهایی که در دنیا جمع کرده بودید، همین طلا و نقره و سامانی و دلار و روبل و اوره که در دنیا میگه شما پچکه پچکه جمع کردید، کلو کلو از طلا و نقره جمع کردید، انا همین ها در روز قیامت تسپانده می شوند، اونها در روز خود به مثل آهن می شوند، به مثل سنگ می شوند، که پس اینها بگه می تسپند، جوش می شوند، سرخ می شوند. فتوکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، الله میگه پس درزمال کرده می شود، اکنون همین مالها وقتی سرخ کرده می شود، جوش کرده می شود، تسپانده می شود، پس چی طوره که درزمال را اتوک را میگیری، لباس را اتوک میکنی، انا همین طور الله میگه فتوکوا، پس درزمال کرده می شود، اتوک کرده می شود، بیها یعنی به همین مال های جمع کردگی اتون که زکاتشون رو شما ندادید، جباههم یعنی پیشانی هایتون، روی هایتون درزمال کرده می شود، اتوک کرده می شود به همین مال های مال های جمع کردگی که زکات ندادید، به همین که در روز قیامت به آتش جهنم تسپاندگی هستند این را. و جنوبهم و پهلوهایتان درزمال کرده می شود، و ظهورهم و پشتهایتان، یعنی الله سبحانه و تعالی میگه رو و پیش و پشت و پهلوهایتان را با انا همین مالهایی که در دنیا جمع کردید و زکات ندادید، با انا همین ما میگه چیکار میکنیم؟ درزمال میکنیم، اتوک میکنیم، میسوزانیم. الله اکبر. این عذاب کی است؟ کسانی که زکات مالشان را نمیدهند، کسانی که مالشان را در راه الله صرف نمیکنند. هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. الله سبحانه وتعالی میگه هذا، یعنی سبب این عذاب، یعنی این عذاب به خاطر آن است که ما کنزتم لانفسکم، آن چیزهایی را که جمع کردید و ذخیره کردید و خزینه کردید برای نفسهای خودتان، برای خودتان جمع کردید، در راه الله صرف نکردید، در کسانی که مستحقی یاردم و کمک بودند اونها را شما یاردم و کمک نکردید، پس برای این میگه این عذاب را بچشه که ای کسی که مالت را جمع کردی و زکاتش را ندادی. فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی فذوقوا، پس بچشید عذاب را. ما کنتم تکنزون، به سبب اون چیزی که شما در دنیا کنز کردید، ذخیره کردید، جمع کردید و زکات اون مال ها را ندادید، پس به سبب اون میگه بچشید اکنون این عذاب دردناک را. پس این بود حکمی کسی که زکات را ترک میکند، اون را عذاب دردناک انتظار است که الله سبحانه و تعالی اون عذاب رو بیان کرده است که چی است. همین مال ها، طلا و نقره ها، هم مبدل به آهن می شوند و به سنگ می شوند و در آتش جهنم تسپانده می شوند و آورده رو و پیشانی و پیش و پشتی صاحب اون مالها را سوزانده می شوند که چرا شما در دنیا زکات اینها را نبراورده بودید. خب بعد از این میگد اخراجها عن طیب نفس، یعنی که دادن زکات از راضیگی نفس باید باشد، یعنی طیب نفس باید نفست راضی باشد، نفست بگه مطمئن باشد، یعنی که زقیده و ناراضی بوده و طعنه زده و اذیت و آزار داده زکات را ندهید، بلکه زکات را با طیب نفس بدهید، با راضیگی و با خوشی و با بگم لذت بردن نفسانی که تو یک فریضه الهی را ادا کرده استادی، پس باید انمی طور در دادن زکات راحت بکند انسان مسلمان. میگه الواجب علی المسلمی، میگه واجب برای مسلمان این است که اخراج زکاتی طیبتا بها نفسه، یعنی برآوردن زکات در حالی که نفس اون مسلمان بگیم طیبه باشد، یعنی که خوب باشد و راضی باشد و یگان ناراضیگی بیان نکرده ایستاده باشد نفس اون انسان. پس دلیل میگه چی است؟ فعن عبدالله ابن معاویه الغادری قال، میگه که دلیل این است که از عبدالله ابن معاویه غادری رضی الله عنه روایت است که گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان. رسول الله گفتند که سه گروه مردم، ثلاث، یعنی سه طایفه مردمی هست، سه گروه مردمی هست، من فعلهن، یا سه خصلتی هست، ثلاث، یعنی سه خصلتی هست، من فعلهن، هر کس این یکی از این سه خصلت رو انجام بدهد، یا هر کسی که این سه خصلت رو انجام بدهد فقط طعم طعم ایمانی، پس میگه واقعا این انسان مزه ایمان رو چشیده است. یعنی سه خصلت هست، هر کسی که این سه خصلت رو با خودش داشته باشد، پس اون انسان میگه طعم ایمان رو، مزه و لذت ایمان رو چشیده است. اون سه خصلت چی است؟ و ذکر منها، میگه از یکی از همون سه خصلت این می باشد که پیغمبر ذکر کرده است، این رو که و اعطا زکات ماله طیبتا بها نفسه، یعنی داد از زکات مالش را، و اعطا زکات ماله یعنی پرداخت کردگی است زکات مالش را، طیبتا بها نفسه، با دل پر و با راضیگی کامل و با میلی نفسانیش، با میلی نفسانیش زکاتش را پرداخت کرده است. پس کسی که این طور زکات را پرداخت میکند، پس اون مزه طعم و لذت ایمان را چشیده است. رواه ابو داود و البیهقی، این حدیث را ابو داود و بیهقی روایت کردگی هستند. در پایان در زیر رقم یک میگد رواه ابو داود فی کتاب الزکات، یعنی این حدیث را ابو داود در کتاب زکاتش ذکر میکند، در سنن ابو داود کتاب زکات این حدیث آمدگی است. بابون فی زکات الصائمه، یعنی باب در مسئله زکات مالهایی که در ادیر چرانده می شود، صائمه یعنی مالهایی که در ادیر می چرند، مالهای چرا یا که مالهایی که در کوه تپه نگاه کرده می شوند. پس در زکات انا همون مالها، در زیر باب زکات انا همین مالها، میگه این حدیث ابو داود روایت کردگی است به رقم، یعنی در زیر رقم 1582 در سنن ابو داود. و البیحقی این حدیث همچنین میگه امام بیحقی هم ذکر کردگی است در کتابی فی سنن الکبرا، در کتابی سنن کبراش جلد 4 صفحه 95. و طبرانی فی معجم صغیری، و امام طبرانی هم میگه این حدیث از ذکر کردگی است در معجم صغیر الروض دانی صفحه 334 یا حدیثی 555. و مسند شامیین، و در مسند شامیینش همچنین میگه این حدیث را امام طبرانی ذکر کردگی است جلد 3 صفحه 97 یا حدیثی 1870. و ابن ابی عاصم فی الاحادی، و ابن ابو عاصم که همچنین این حدیث را روایت کردگی است در آحادش، در کتاب الاحادش الاحادي والمثاني در همین کتاب میگه ذکر کرده گی است جلد دو صفحه 300 یا در زیر رقمی 1062. و البخاری و فی تاریخ الکبیری و امام بخاری همچنین میگه این حدیث را روایت کرده گی است، اما در کتاب صحیح بخاری نه، در کتاب تاریخ کبیر، کتاب دیگر دارد، کتاب تاریخ کبیر، در اون کتاب میگه امام بخاری این حدیث را روایت کردگی هست، جلد 5 صفحه 31. و صححه الالبانی فی سلسله صحیحه، و شیخ البانی رحمه الله این حدیث را صحیح حکم کردگی است در کتاب سلسله صحیحه جلد 3 صفحه 38 یا حدیث 1046. پس این حدیث خلاصش این است که حدیث قابل قبول است و حدیث صحیح می باشد. اکنون در دوام عباره میگوید صاحب کتاب که قال الامام ابن جرير الطبري رحمه الله، امام ابن جرير الطبري صاحب تفسیر رحمه الله میگوید معنا ایتاء الزکات، میگه معنای پرداختن این زکات، اعطاؤها بطیب نفس، میگه دادن زکات با راضیگی، دادن زکات با خوشی نفس، علی ما فرضت و وجبت، بر آن چیزی که فرض شدگی است و واجب شدگی است. یعنی که وقتی زکات در مال مثلا بزو گوسفند و گاو و شتر داری، وقتی در اینها زکات فرض شد، زکاتشان را ببرار به طیبی نفسی، با نفس خوش، با میل، با رغبت، با خوشی زکاتت را ببرار، علی ما فریدت، یعنی بر آن چیزی که فرض، آن چیزی که از مالها باشد یا که از سوم داشته باشی، دلار، روبل و سامانی داری، از اینها همچنین زکات برآوردن باید با چی باشد؟ با طیبی نفس باشد. یا طلا و نقره داری که از طلا زکات برآورده می شود، از نقره زکات برآورده می شود، پس از اینها هم وقت زکات برآوردن باید صاحبش چی باشد؟ با طیبی نفس باشد، یعنی که با خوشی نفس باشد. 85 گرم طلا باشد زکات برآورده می شود، یا 595 گرم نقره باشد زکات برآورده می شود. پس وقتی که این مقدار از طلا و نقره داری، باید چکار کنی؟ زکاتشان را ببراری. این قول امام طبری در تفسیر طبری، که امام طبری تفسیر دارد، نامش تفسیر طبری هست، جلد 1 صفحه 490 این قول را ذکر کرده است. خب این بود سوم رکن از ارکان اسلام. اکنون بعد از این میگذرد در چهارم رکن اسلام، میگه الرکن الرابع، چهارم رکن پایه از پایه های اسلام، صوم رمضان، یعنی روزه گرفتن ماه مبارک رمضان. اولا میگه تعریف و صیامی، یعنی که شناخت شدن بر صیام، صوم، روزه. روزه چی است؟ صیام چی است؟ میگه الصیام هو، میگه روزه این میباشد، التعبد لله تعالی، یعنی عبادت کردن الله تبارک و تعالی با چی؟ بالامساک عن المفطرات، یک عن المفطرات، یعنی که با خودداری کردن از چیزهایی که تو در طرح بگیم افطار میدهد، یا که طرح بگیم سر میکند، از مفطرات، مفطرات، از چیزهایی که طرح سر میکند، از اون چیزها میگه باید خودداری بکنی، یا از مفطرات، مفطرات می شود که نفسی باشد یا شهوانی باشد یا غذایی باشد، خلاصه از همه اینها باید انسان چکار کند؟ دوری بجد، یعنی هر چی که انسان روزش همیش کند، بعد روزه را شکستن، نوشیدن آب است یا که نوشاکی ها است و خوردن طعام است و همخوابگی کردن با همسر است و این چیزها از مفطرات صوم است. پس خودداری کردن از همین مفطرات یا که از مفطرات، انا همین به نیت تعبد، به نیت عبادت کردن الله تبارک و تعالی میگن چی؟ انا همین میگن روزه. این اکنون خودداری از کی تا کی است؟ میگه من طلوع الفجر الی غروب الشمس، یعنی که از صبح صادق، از طلوع کردن صبح تا غروب آفتاب، تا آفتاب شیشتن، یعنی از صبح تا مغرب، تا از اون شام گفتن، تا مغرب شدن، تا این وقت این را خودداری میکنی به نیت عبادت کردن الله تبارک و تعالی، نامش چی است؟ صوم میباشد. اکنون میگه منزلت الصیام، جایگاه روزه. روزه چی جایگاه داره در دین؟ میگه صیام رمضان رکنون من ارکان الاسلامی، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان پایه از پایه های اسلام است، اساس و رکن از ارکان اسلام می باشد. و دلیل علی هذا، دلیل برای این گفتمان که روزه پایه از پایه های اسلام است، حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما السابق، یعنی حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که اون حدیث گذشت، همون حدیثی که بنی الاسلام علی 50، یکی از پایه های اسلام چی بود؟ این روزه گرفتن ماه مبارک رمضان بود. خب بعد از این صاحب کتاب میگه حکم صیام رمضان، یعنی حکم روزه داشتن ماه مبارک رمضان چی است؟ میگه صیام رمضان واجب، یعنی روزه گرفتن ماه مبارک رمضان حکمش واجب است، حتمی است، فرضی الهی است. و هو احد الفروض العظیمه، و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان یکی از فرضهای بسیار بزرگ است. قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی درباره این ماه مبارک رمضان روزه گرفتن در سوره بقره آیت 185 چنین میگوید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الله میگه شهر رمضان الذی، یعنی ماه مبارک رمضان کی انزل فیه القرآن، نازل شد در ماه مبارک رمضان قرآن، هدى للناس، این قرآن وظیفش راهنمایی مردم بود، و بینات من الهدى، و آشکار کردن و روشن گرداندن هدایت و راهنمایی بود که برای مردم راهنمایی را بیان کرد، راهنمایی را تعلیم داد و برای مردم راه درست را قرآن تعلیم داد. و الفرقانی، قرآن فرقان است، یعنی جدا کننده بین حق و باطل است، قرآن جدا میکند بین حق و باطل. اکنون بعد از این، یعنی جای دلیل اینجا است، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، پس هر کسی که ببیند از شما، گواه باشد از شما یا حاضر باشد از شما در این ماه، فلیصمه، پس این ماه را روزه بگیرد. یعنی ماه مبارک رمضان آمد، تو زنده و سلامت هستی، خبردار شدی که ماه رمضان فرا رسید، باید تو این ماه را روزه بگیری. فلیصمه، یعنی پس باید روزه بگیرد. این فلیصمه، این امر است، پس امر دلالت میکند به وجوب، پس الله سبحانه و تعالی ما را امر کرده است که ماه مبارک رمضان را روزه بداریم. این بود حکمی روزه گرفتن ماه مبارک رمضان، سوره بقره آیت 185. با همین رکنی چهارم هم به آخر رسید، و آخرین رکنی از ارکان اسلام، رکن پنجم رو بیان میکنند، میگه که الرکن الخامس، یعنی رکن پنجم حج بیت الله الحرام، یعنی که زیارت کردن بیت الله الحرام می باشد. بیت الحرام را زیارت کردن این از رکنهای اسلام است. کسی که تواناییش دارد، کسی که توانایی زیارت رفتن را دارد، پس اون باید برود بیت الله را زیارت بکند. اکنون زیارت کردن بیت الله الحرام چی معنا دارد؟ یعنی حج چی معنا دارد؟ میگه تعریف الحج والعمرتی، یعنی تعریفی حج کردن و عمره کردن، شناس شدن به حج و عمره. میگه الحج، حج میگه معناش چنین است که هو قصد مکه المکرمه، یعنی قصد کردن مکه مکرمه، قصد مکه المکرمتی، مکرمتی که دیگه غلط است، مکرمتی، یعنی قصد کردن مکه مکرمه، این از فریضهای، یعنی که این از حج است، قصد کردن، نیت کردن رفتن به مکه مکرمه. فی وقت معینین، این قصد در وقت معین است، در هر وقت دلت خواست نمیتونی قصد کنی بگوی من حج رفتیستم، بلکه وقت معین دارد. لعداء مناسک مخصوصت، یعنی برای ادا کردن مناسک احکام معین، یعنی که تو در وقت معین میروی به مکه مکرمه و حکم‌های معین رو ادا میکنی، این را میگن چی؟ حج. پس این حج میباشد. خب اکنون حج معلوم شد، عمره چی است؟ میگه العمرتو هیا، یعنی عمره چنین است که زیارت مکه المکرمتی، یعنی زیارت کردن مکه مکرمه، فی ای وقت، در هر وقتی که میخواهی. ببین عمره وقت ندارد، هر وقتی که میخواهی میتونی تو برای ادا کردن عمره بروی. لادا مناسک مخصوصتین، برای ادا کردن مناسکی، یعنی که احکام معینه. همچنین در عمره هم زیارت مکه مکرمه میروی هر وقت دل خودت بخواهد و ادا میکنی، به جا میاری حکم های معین را. پس ایرا میگن چی؟ ایرا میگن عمره. پس این بود شناس شدن با حج و عمره. اکنون میگه که حکم الحج و العمرتی، حج و عمره کردن حکمش چی است؟ حکم حج و عمره کردن، میگه الحج و العمرت واجبان فی العمر مره واحده، یعنی که حج و عمره کردن هر دوشون واجب هستند، فرض هستند، فی العمر مره واحده، در حیات یک بار، یک بار ادا کردنشون فریضه الهی است، باید که ما ادا بکنیم. قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی میگه ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، یعنی برای الله ادا کردنی، یعنی که لله، یعنی از برای الله بالای مردم واجب گشته است چی؟ حج البيت، یعنی حج کردنی، قصد کردنی بیت، یعنی همون کعبه، به زیارت کعبه رفتن. من استطاع الیه سبیلا، اما الله شرط میگذارد هر کسی که توانایی رفتنی به زیارت را داشته باشد، هر کسی که توانایی داشته باشد، پس باید چکار کند؟ باید برود برای زیارت کردنی بیت الله. و من کفر فان الله غنی عن العالمین، پس هر کسی که کفر بورزد، منظور از کفر ورزیدن یعنی کسی که این فریضه را از این فریضه روی بگرداند، هر کسی که از این فریضه روی بگرداند، فإن الله غنی عن العالمین، پس الله سبحانه و تعالی بی نیاز است از عالمیان. الله سبحانه و تعالی بی نیاز می باشد، الله احتیاج ندارد، نیاز ندارد به تمام عالم. یعنی که تو می خواهی بگیم کامیاب شوی و سعادتمند شوی، پس این فریضه الهی را ادا بکن، به فایده خودت است. اما اگر که قبول نکردی، به ضرر خودت است. الله احتیاج به زیارت رفتن تو بیت الله را ندارد. یعنی که تو وقتی میرای بیت الله را زیارت میکنی، حج میکنی، عمره میکنی، در بگیم حکم الهی یا که در ملک الهی، در ملک الهی یگان چیز زیاد و کم نمیشود، بلکه به فایده خودت است. اگر رفتی فایده کردی، نرفتی پس ضرر کردی ای انسان. فإن الله غنی، یعنی الله بی نیاز است، احتیاج ندارد، نیاز ندارد به عالمیان، پس بلکه عالمیان، تمام مخلوقان نیاز به الله دارد، اما الله نیاز به مخلوقایش ندارد. پس فضل و بزرگی الله است که این فریضه ها را الله برای بندگانش فرض گردانید، تا اینکه بندگانش این احکام را انجام بدهد و جایگاهش و مرتبهشون را بالا بکند. این فضل الله تبارک و تعالی می باشد. این بود سوره آل عمران آیه 97 برای فریضه فرض بودن حج. فرض بودن حج این و همچنین عمره، حج عمره را دلیلش همین می باشد. خب بعد از این میگه و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت قلت یا رسول الله، حضرت عایشه رضی الله عنها میگه که گفتم که ای رسول الله هل علی النساء من جهادی، یعنی آیا بالای زنها جهاد فرض هست؟ آیا جهاد بالای زنها هست؟ قال نعم، رسول الله گفتن که بله جهاد هست بالای زنها، همچنین علیهن جهاد لا قتال فیه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که بالای زنها جهاد هست که در آن قتال نیست، جنگیدن نیست. اون جهاد چی است؟ الحج والعمرة. حج عمره است، حج عمره این جهادی زن ها می باشند و این بالای زن ها هست. این جهادی است که در این جنگ نیست، قتال نیست، خونریزی نیست، بلکه زن ها می توانند این جهاد را انجام بدهند. رواه احمد و ابن ماجه. این حدیث را امام احمد در مسندش و ابن ماجه در سننش روایت کردگی هست. در پایان رقمی زیر رقم یک میگد که رواه احمد، این حدیث را امام احمد روایت کردگی در جلد 6 صفحه 165، و ابن ماجه هم در سننش این حدیث را روایت کردگی است. فی کتاب المناسکی، در کتاب مناسک، باب الحج جهاد النساء، یعنی که باب در مسئله حج که جهادی زنها می باشد. در زیر ان همین باب امام ابن ماجه در سنن ابن ماجهش همین را ذکر کرده است. برقمی در زیر رقمی 2901، 2901 در سنن ابن ماجه. و صحیح او ابن خزیمه، ابن خزیمه این حدیث را صحیح حکم کرده است در جلد 4 صفحه 359، یا که حدیث 3074. قال النووی، امام نووی در کتاب المجموع جلد 7 صفحه 5 میگوید رواه ابن ماجه، میگه ابن ماجه روایت کرده است، و البیحقی و امام بیحقی هم میگه این حدیث روایت کرده است، و غیرهما، و غیر ابن ماجه و بیحقی دیگرها هم این حدیث روایت کرده هستند، بی اسانید صحیحتین، با سندهای صحیح و درست، و اسناد ابن ماجه علی شرط البخاری و مسلمین. میگه سلسله راوی های ابن ماجه، سند ابن ماجه در این حدیث میگه موافق به شرط بخاری و مسلم است. یعنی چنان سلسله راویاش چنان بقوتی است، سند حدیث، اسناد حدیث چنان بقوتی است که موافق به شرط بخاری و مسلم میگه هست. و قال ابن القیم، ابن قیم میگوید در حاشیه سنن جلد حاشیه سنن جلد 5 صفحه 173، اسناده علی شرط صحیحین، یعنی سندی سلسله راوی های این حدیث میگه موافق به شرط صحیحین است، یعنی بخاری و مسلم شرطش را موافقت میکند. پس بسیار سند این حدیث قوی است. خب این بود حکم حج و عمره کردن که یک آیت و یک حدیث برامون تقدیم کرد. بعد از این میگه منزلت الحج، جایگاهی حج، حج چی جایگاه دارد، چی مکانت دارد. میگه الحج رکن من ارکان الاسلامی، یعنی حج رکن از ارکان اسلام است، پایه اساس از پایه و اساسهای اسلام میباشد. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفته همون حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما سابق، یعنی حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که گذشت، همون حدیثی بنی الاسلام علی 50، ان همون حدیث دلیل است برای رکن از ارکان اسلام بودنی حج. پس این بود درس چهارم که باقی مانده ارکان اسلام برامون تقدیم کرد. با همین درس چهارم با آخر رسید. بعد از این میگوید الدرس الخامس، درس پنجم. درس پنجم رو انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروز را به پایان میرسونم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.